problem sam bila, neiskusna klinka. Moje grudi više u snu, ruku ti ne znaju. Pala sam na priče o loša izgrada. Dao si mi ljubav i kap i šaku otrova. Drugi bi ti možda oprostio. Ja sam ko soba gdje se neko ubio. Da te kunem sitno je to, da te srušim bitno je to. Proklet bio taj koji te je stvorio. Što se gola penjem na sto, što sam kao najgore dno. Znao bi ti jednom da si voleo, uz viski topao, da voda propao. Što te pali, kao ratnik služim se s njim, tebe da pokosim. Lezi ću bre malo, ja ću sve da radim, da ti ovu posljednju noć ludilom zasladim. Da te kunem sitno je to, da te strušim bitno je to. Proklet bio taj koji te je stvorio. Što se gola penjem na sto, što sam kao najgore dno. Znao bi ti jednom da si voleo, u spiski topao. Srušim bitno je to, krepio taj, da Bog da propao.